niedzieli. Piwa w butelkach zwrotnych 500 ml, żywiec lub warka jasne pełne. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 20 butelek, maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 sierpnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Katastrofa samolotu F-16 w Radomiu, zginął pilot maszyny major Maciej Krakowian. Prokuratura rozpoczęła czynności procesowe po tragedii przed pokazami airshow. Kondolencje rodzinie zmarłego pilota złożyli prezydent Nawrocki i premier Tusk. Major Maciej Krakowian jest pilotem, który zginął w katastrofie myśliwca F-16. Maszyna rozbiła się podczas przygotowań do airshow w Radomiu, mówi wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wspaniały lotnik, wspaniały żołnierz Wojska Polskiego służący w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny. Wieloletni uczestnik różnego rodzaju pokazów, służący w służbie Wojsku Polskim nienagannie, wspaniale, oddany służbie, oddany Wojsku Polskiemu, oddany swoim kolegom. Ekspert lotniczy Grzegorz Brychczyński podkreśla, że zginął wojskowy, który był nagradzany na europejskich pokazach. Bardzo doświadczony pilot, bardzo odpowiedzialny oficer, bardzo dobry pilot, który był w dobrym treningu, jeżeli chodzi o loty pokazowe. Zresztą członek takiego zespołu pokazowego, który nie tak dawno, nawet chyba ze 2 miesiące temu w Anglii, właśnie ten pilot uzyskał nagrodę za swój solowy występ. Samolot F-16, który rozbił się przed pokazami airshow w Radomiu, jest często wykorzystywany podczas prezentacji lotniczych, mówi Maciej Szopa z Defense 24 i wyraża wątpliwość, czy w kontekście wojny na Ukrainie używanie takich maszyn podczas pokazów jest zasadne. F-16 jest samolotem bojowym, natomiast w wielu krajach praktycznie wszyscy użytkownicy wykorzystują też te maszyny do pokazów, do promowania sił powietrznych, lotnictwa. Zadałbym pytanie, czy w sytuacji, kiedy mamy flotę 48 takich samolotów i wojnę za granicą, i samoloty te są mocno zapracowane, i personel naziemny, i załogi, czy jest sens te samoloty wykorzystywać do tego rodzaju pokazów? Prokuratura Okręgowa w Warszawie rozpoczęła wstępne czynności procesowe po katastrofie. Na miejscu pracuje żandarmeria wojskowa. Sprawą zajmują się prokuratorzy z 8 Wydziału do Spraw Wojskowych. Prezydent i premier złożyli kondolencje rodzinie zmarłego pilota. Weekendowe pokazy lotnicze w Radomiu zostały odwołane. W jutrzejszej porannej audycji zapraszamy do Trójki. Najnowsze informacje o wypadku. Gościem będzie Krystian Zięć, pułkownik rezerwy, pilot instruktor F-16, który współtworzył od podstaw system wykorzystywania samolotu F-16 w polskich siłach powietrznych. Pożar nieużytków w Dąbrowie Rzeczyckiej na Podkarpaciu. Ponad 20 jednostek straży w akcji. W działaniach brał udział też samolot gaśniczy, mówi Krystian Bąk ze Straży Pożarnej w Stalowej Woli. Łącznie mogło spalić się nawet 15 hektarów nieużytków. Działania zastępów polegały na obronie okolicznych obiektów i budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W tej chwili trwa dogaszanie. Komisja Europejska potępiła Rosję za atak na Kijów i zagroziła surowymi sankcjami. Ukraińskie władze informują o 21 zabitych osobach. Wśród ofiar jest 4 dzieci. W wyniku ataku zniszczony został budynek przedstawicielstwa Unii Europejskiej w ukraińskiej stolicy. Szefowa Komisji Europejskiej o atakach mówiła tak. Kreml nie cofnie się przed niczym, by terroryzować Ukrainę bezmyślnie, zabijając cywilów, a nawet atakując Unię Europejską. Ursula von der Leyen zapowiedziała maksymalną presję na Rosję, by zmusić ją do zaprzestania ataków. Wkrótce przedstawimy 19 pakiet surowych sankcji. Przewodnicząca Komisji zapowiedziała też pracę nad wykorzystaniem zamrożonych rosyjskich aktywów. By wesprzeć obronę i odbudowę Ukrainy. Chodzi o 200 miliardów euro zablokowanych aktywów Banku Centralnego Rosji. Ukraina otrzymuje zyski z tych zamrożonych aktywów. Na ich konfiskatę na razie nie ma w Unii jednomyślnej zgody. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kanclerz Niemiec nie wierzy w spotkanie prezydentów Rosji i Ukrainy. Friedrich Merz przyznał to we Francji podczas niemiecko-francuskich konsultacji międzyrządowych. Szef niemieckiego rządu wskazał, że temat bezpieczeństwa w Europie jest jednym z najważniejszych dla Paryża i Berlina. Niestety trwająca wojna najeźdźcza Rosji na Ukrainę sprawia, że musimy się nią znowu zajmować, szczególnie, że rzeczywistość jest taka, że nie dojdzie raczej do spotkania prezydenta Zełenskiego z prezydentem Putinem, inaczej niż to było ustalone między prezydentami Trumpem i Putinem w poprzednim tygodniu, gdy z prezydentem Macronem razem byliśmy w Waszyngtonie. Powiedział Friedrich Merz, który już wcześniej wyrażał wątpliwości co do intencji rosyjskiego satrapy, twierdząc, że Kreml gra na zwłokę. Kanclerz Niemiec przypomniał, że Wołodymyr Zełenski jest gotowy do rozmowy w każdej chwili, a Władimir Putin spotkania unika. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Reprezentacja koszykarzy pokonała na inaugurację Mistrzostw Europy Słowenii 105-95. To spotkanie oglądał Filip Jastrzębski. Spodek miał się unieść od emocji, odlecieć. Czy odleciał? Odleciał jak najbardziej i mamy niespodziankę na początek Eurobasketu. Polacy pięknie zaczęli ten turniej i mimo, że byli skazywani i na pożarcie, to jednak ograli Słoweńców. Fantastyczne spotkanie duetu Jordan Lloyd, Mateusz Ponitka, którzy zdobyli łącznie ponad połowę naszych punktów. A tak mówił o nich tuż po meczu trener Igor Milicic. Charakter, jakość, poczucie momentu. Oni są właśnie tutaj po to, żeby prowadzić drogę dla innych i jak oni wierzą, to inni też wierzą i idziemy tak, jak pokazaliśmy. Bliski perfekcji występ polskich koszykarzy przy akompaniamencie fantastycznej atmosfery kilkunastu tysięcy kibiców w katowickim Spodku. No cóż, pięknie zaczyna się dla nas ten Eurobasket. Bardzo dziękujemy. W kolejnym meczu Polacy zagrają w sobotę z Izraelem. W tenisowym US Open dwie Polki awansowały do trzeciej rundy. Iga Świątek i Magdalena Fręch. Iga po ponad dwugodzinnej walce wygrała 6-1, 4-6, 6-4 z Holenderką Susan Lamens, a w kolejnej zagra z Rosjanką Anną Kalińskają. Fręch pokonała Amerykankę Peyton Stearns 6-7, 6-3, 6-2 i Polka pokazała naprawdę charakter, mówi trener Paweł Ostrowski. Po raz kolejny Magdalena Fręch udowodniła nam wszystkim o sile swojego charakteru, determinacji i o tym, że upór w tenisie jest decydującym do osiągania największych osiągnięć. Jest wielkim wojownikiem, nie zraża się, podejmuje rękawice. Nawet jeżeli coś nie wychodzi na meczu, to potrafi to poprawić, potem wyciąga wnioski, nie załamuje się. O awans do kolejnej fazy powalczy z Coco Gauff lub Donną Vekic. Czy uda się awansować Kamilowi Majchrzakowi z wyżej notowanym Karenem Khachanovem, z którym nigdy jeszcze nie wygrał? Kamil walczy bardzo dzielnie, mecz rozstrzyga się w 5 setach, trwa właśnie super tiebreak. Majchrzak prowadzi 8-5, niesamowita sprawa. W piłce nożnej trzy polskie drużyny zagrają w fazie ligowej Ligi Konferencji. To Raków Częstochowa, Jagiellonia, Białystok i Lech Poznań. Lech nie przebił się do Ligi Europy, choć się wygrał z Henkiem na wyjeździe 2-1, to jednak zaważyła porażka z pierwszego meczu 1-5. Raków potem jak wygrał u siebie 1-0 pokonał Ardę Kyrdżali, także w Bułgarii 2-1. Jagiellonia obroniła zaliczkę z pierwszego meczu, w Białymstoku było 3-0. W Albanii z Dinamem Tirana 1-1. Wciąż walczy Legia Warszawa z Hibernianem, trwa dogrywka. W Szkocji legioniści wygrali 2-1. Dziś po regulaminowym czasie było 3-2 dla rywali i ten wynik wciąż się utrzymuje. No a Kamil Majchrzak serwuje, żeby wygrać mecz z Karenem Khachanovem. To jest ostatnia piłka, która trwa. Kamil wygrał. Proszę Państwa, niesamowita sprawa. Kamil Majchrzak w trzeciej rundzie US Open po naprawdę pięciosetowym pięknym meczu. Jutro słonecznie na wschodzie, na pozostałym obszarze może się chmurzyć, miejscami spadnie deszcz i zagrzmi od 20 stopni na zachodzie, 27 w centrum do 31 na wschodzie. Autopromocja. Gigant polskiego oraz światowego kina, autor wciąż ważnych i aktualnych filmów. Do jego twórczości wrócimy podczas festiwalu Omasz a Kieślowski w Sokołowsku. W programie wydarzenia krótkie metraże konkursowe, najnowsze kino polskie, ale też obszerna sekcja czeska. No a przede wszystkim wiele nawiązań do filmu Krzysztofa Kieślowskiego Trzy kolory niebieski. Przyjaciele i współpracownicy reżysera będą moimi gośćmi w piątkowej audycji trójkowo-filmowo po 12 oraz sobotniej Wszystko wszędzie teraz po 14. Zapraszam z Sokołowska, Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. trzeci Festiwal Kultury Regionalnej. Czekają na Was tradycyjne kapele, potańcówki, pokazy dawnych rzemiosł, warsztaty rękodzielnicze i dania kuchni regionalnej. Przenieście się w świat mazowieckiej wsi, która inspirowała Fryderyka Chopina. Wstęp wolny. 6 i 7 września. Dom urodzenia Chopina i Park w Żelazowej Woli. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ludzka sprawa. Dzień dobry, dobry wieczór. Audycja Ludzka Sprawa. Sylwia Krygoczyk-Abram przy mikrofonie. Dzisiaj porozmawiamy o sytuacji osób głuchych w Polsce. I zaraz Państwu opowiem, jak wygląda dzisiaj studio radiowej Trójki. Ale najpierw przedstawię swoich gościnie i swojego gościa. Konrad Kozłowski, prezes Fundacji Akademii Głuchych w Polsce. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Klaudia Pawlik, dziennikarka, specjalistka komunikacji i sojuszniczka osób głuchych. Dzień dobry. I dwie tłumaczki języka migowego, Emilia Szuchniewicz i Weronika Szymańska. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. I teraz ja Państwu opowiem, jak wygląda studio. Ja siedzę po jednej stronie stołu, po drugiej siedzą moi goście, Klaudia i Konrad, a obok mnie siedzą dwie tłumaczki. Jedna z nich tłumaczy fonicznie, a druga z nich tłumaczy w taki sposób, że miga w polskim języku migowym po to, żeby ta komunikacja była sprawniejsza. Robimy to po to, proszę Państwa, żeby pokazać, że się da i że nie trzeba wcale wielkiego wysiłku do tego, aby tego rodzaju rozmowy inkluzywne, włączające prowadzić. A dlaczego rozmawiamy w ogóle o sytuacji głuchych w Polsce? Dlatego, że moja też taka refleksja osobista jest, że po prostu bardzo mało o tym wiemy. Ja sama muszę się przyznać do tego, że bardzo mało o tym wiedziałam. Akurat Klaudia zwróciła uwagę na ten problem, za co bardzo jej dziękuję. I zobaczycie Państwo, jak bardzo ta społeczność jest dyskryminowana i mam nadzieję, że to będzie taki dobry przyczynek do dyskusji i dalszych refleksji. Ja Was przedstawiłam z imion i nazwisk, ale też wiem, że są takie znaki migowe w kulturze głuchych. Kultura głuchych to będzie bardzo ważne słowo dzisiejszej audycji. Każdy z Was ma swój znak, tak? Dobrze, to ja, Konrad, ja zacznę w takim razie. No, mój znak wygląda w taki sposób, że są to takie rogi na głowie od mojego nazwiska Kozłowski. Klaudia mówi, a mój znak to Wrocław z tego powodu, że moje nazwisko panieńskie to Nawrocka. I dlatego Wrocław Nawrocka. A wy, dziewczyny, macie znaki? Tak, jedna tłumaczka, Weronika, ma taki znak od znaku wrażliwość, a Emilia ma taki znak kształt litery S od nazwiska na policzku. Ogólnie znaki migowe mogą mieć różne konotacje. Czasami są związane z nazwiskiem danej osoby, czasami z jej charakterem, jej rzeczami, które lubi, hobby, pasjami, czasami z cechami charakteru. Na podstawie tego nadajemy te znaki migowe jako głusi. Po prostu osoba słysząca musi uczestniczyć w świecie głuchych i wtedy automatycznie głusi nadadzą jej taki znak. No, oczywiście pytamy też, czy ta osoba akceptuje ten znak i wtedy dopiero on już z nią zostaje. Może całe szczęście, że pytacie, bo już sobie wyobrażałam taką sytuację, że to zostaje i nie ma tutaj żadnej możliwości negocjacji, ale dobrze. Pozwolicie i pozwolisz, Konrad, że będę podczas tej audycji mówiła fonicznie. I tutaj też chcę zaznaczyć, zadałaś pytanie tłumaczkom. I Weronika, i Emilka są tutaj po to, żeby dla nas tłumaczyć. To też jest bardzo ważny element i część takiego właśnie profesjonalnego podejścia do tematu. Weronika jest głosem Konrada i w trakcie tej audycji, czy na przykład właśnie kiedy tłumaczy podczas wizyty u lekarza, wizyty w urzędzie, nie odpowie na twoje pytanie, tylko będzie tłumaczyła to, co mówi, albo o co pyta Konrad, dlatego że jest tutaj tylko jego głosem, występuje tutaj w takiej roli. Jest bardzo ważnym elementem całej komunikacji, ale właśnie w takiej roli występuje. Więc tutaj pomyślałam, że do tego nawiążę właśnie po twoim pytaniu bezpośrednio zwróconym do tłumaczek. I myślę, że warto też o tym mówić właśnie, że na przykład kiedy tłumaczka podczas jakiegoś wydarzenia nie odpowie, tylko będzie tłumaczyła to, co ty mówisz, no to nie ani zła jej wola, tylko po prostu właśnie pewne zasady, które tłumaczy, obowiązują. Słuchajcie, ja się bardzo dużo już zdążyłam nauczyć, bo to nie jest nasze pierwsze spotkanie, bo mamy tutaj jakieś plany, mam nadzieję, małej rewolucji i zmiany tej trudnej i niedobrej rzeczywistości osób głuchych w Polsce. Ale zanim przejdziemy do tych realiów, chciałabym, i to też jest ważne, trochę żebyś w Konradzie opowiedział o świecie osób głuchych i o tym, co to znaczy być osobą głuchą i właśnie o tej kulturze głuchych. Bo wiem, mam takie głębokie przekonanie, że no taki przeciętny człowiek pewnie niespecjalnie ma taką wiedzę. Ja takiej wiedzy nie miałam, dlatego chciałabym od tego zacząć. Jasne, już opowiadam. Jeżeli chodzi o takie wyrażenie samo osoba głucha, ciężko jest opowiedzieć o jednej konkretnej osobie, dlatego że są osoby słabosłyszące, są osoby głuche, utożsamiające się z kulturą głuchych przez wielkie G, są takie osoby, które określają się tylko jako osoby głuche medycznie, małą literą. To wszystko zależy od tożsamości danej osoby. Niektóre osoby potrafią mówić, słyszą część dźwięków, niektóre w ogóle, na przykład ja nie słyszę zupełnie nic. Są też osoby, które migają, ale są osoby, które nie migają. To wszystko zależy od takiego naszego backgroundu, gdzie chodziliśmy do szkoły, gdzie się wychowywaliśmy. Na przykład ja siebie określam jako typowo osobę głuchą przez duże G, chociaż ostatnio ten temat tego G zmienia się trochę w społeczności i jakby najważniejsze po prostu to, że jesteśmy głusi, a niekoniecznie trzeba podkreślać, jakiej wielkości jest też to G. Ale generalnie kultura głuchych to jest środowisko osób, które utożsamiają się z mniejszością kulturowo-językową głuchych i używamy polskiego języka migowego. Oczywiście tam też należą osoby, które trochę słyszą, potrafią mówić, ale na przykład jeżeli ktoś, dajmy na to, tworzy jakąś sztukę, tworzy filmy o głuchych, to my chcemy uczestniczyć na przykład w tych wydarzeniach. Jeżeli są aktorzy głusi w teatrze, to my chodzimy na te spektakle. Chodzi o to, że tworzymy taką wspierającą się wspólnotową społeczność. A powiedz mi, jak często słyszysz takie pytanie, jak to jest nie słyszeć i czy ono cię wkurza? No, szczerze, jeżeli osoby pytają mnie, jak to w ogóle wygląda z mojej perspektywy, to ja nie wiem nawet, co mam im odpowiedzieć. Ja po prostu jestem Konradem i po prostu taki jestem. Ja też nie chcę podkreślać tego, jaki jest mój status audiologiczny, tylko po prostu, że jestem sobą. Ja pamiętam, kiedy organizowaliśmy z Konradem warsztaty w jednej z telewizji, w której ja bardzo długo pracowałam. Wierzyliśmy też, że wszystko zaczyna się od świadomości i że zmiana tej świadomości wpłynie na realną zmianę właśnie poprawy dostępności dla osób głuchych. To jedną z gościń podczas naszych warsztatów była Renata Świderska, głucha edukatorka, aktywistka. I Renata w odpowiedzi na takie pytanie, jak to jest nie słyszeć, zawsze pyta, a jak to jest słyszeć? Mhm. Nie wiem. No właśnie, chodzi o tę odrębność kulturową i taką po prostu odrębną grupę, która nie trzeba naprawiać, bo o tym też rozmawiałyśmy, jak się przygotowałyśmy do tej audycji, że chyba jest takie poczucie w polskim społeczeństwie, że osobą głuchą jakoś trzeba uleczyć, uzdrowić, naprawić i wyrehabilitować. Tymczasem prawda zupełnie jest gdzie indziej. To jest po prostu odrębna społecznie, kulturowa grupa, tak jak, nie wiem, Kaszubi albo inna mniejszość w Polsce. Tak, dokładnie. Właśnie o to nam chodzi. Nawet w Polsce język migowy, polski język migowy nie jest w pełni uznany, a mamy badania językowe, lingwistyczne na temat PJM, nad PJM i wiemy, że jest to pełnoprawny język, ale cały czas jest to silne przekonanie, że głuchych należy naprawić poprzez danie im aparatów słuchowych i jakby zwrócenie im słuchu. I rozumiem, że są takie osoby, które chcą tego, ale są takie osoby, które po prostu są głuche i dla nich to jest naturalne i takie są i nie trzeba tutaj wprowadzać. No tak, ja myślę, że to wynika przede wszystkim z takiej troski i niewiedzy jednak, że bardzo niewiele o tym mówimy, stąd też ta audycja. Ale gdybyście mogli powiedzieć, bo wiem, już powiedzieliśmy sobie, że ta społeczność osób głuchych jest różna, ale czy jesteśmy w stanie podać taką liczbę mniej więcej? Pytam o to dlaczego? Dlatego, że chcę pokazać, że jest to w moim przekonaniu jednak duża liczba, jak wiele obywateli i obywatelek wykluczamy jednak, o czym sobie pogadamy za chwilę, z podstawowych takich usług, które są im po prostu przynależne. Wiemy to? No, nie ma jednej prostej odpowiedzi, dlatego że różne organizacje mówią nawet i 500 tysięcy, niektórzy mówią 100 tysięcy, ale na podstawie WFD, Światowej Organizacji Głuchych, Federacji Głuchych, to około 1% populacji, więc można powiedzieć, że 300 tysięcy około w Polsce jest osób, które mają wadę słuchu. Tylko, że to może być tak naprawdę mniejsza, większa liczba. Nie ma takiej oficjalnej liczby osób, które migają, które mówią. Nie ma rozróżnienia tego rodzaju. Więc można powiedzieć, że na przykład w Polsce jest około 1 000 000 osób, które w ogóle mają jakąkolwiek wadę słuchu. Ale to jest niemierzalne, niedokładne w stosunku do tego, ile osób z nich posługuje się polskim językiem migowym. My chcieliśmy, żeby w spisie powszechnym był dołożony język migowy, PJM, i udało się go dołożyć do tej listy wyboru w pytaniu języku posługiwanego, używanego w domu. I tam wyszło prawie 10 tysięcy osób. Odpowiedziało, że w domu posługują się PJM, ale to też nie jest taki dokładny wynik pełny. No właśnie, statystyki, liczby to jest taki bardzo ważny element, o to też bardzo często jesteśmy pytani. A warto też, myślę, podkreślić, że Deaf Studies to jest bardzo świeża i nowa taka dziedzina, która rozwija się. Ja kilka lat temu właśnie rozpoczęłam studia filologię polskiego języka migowego na Uniwersytecie Warszawskim. U mnie od tego wszystko się zaczęło i wtedy ten kierunek na UW był pierwszym takim. On dopiero startował, więc te badania, liczby, one są bardzo potrzebne, ale właśnie naukowcy, naukowczynie dopiero nad tym pracują, żebyśmy je znali, żebyśmy mogli się nimi posługiwać. Słuchajcie, zatrzymajmy się na chwilę przy tym języku. Ja teraz opowiem Państwu o tym, jak ja miałam wyobrażenie na temat osób głuchych i to była moja absolutnie dobra wola, intencja i też dobra wola moich wspaniałych aplikantów, adwokatów Fundacji Wolne Sądy. W sposób naturalny nam się wydaje, że osoba głucha na pewno nie słyszy, ale jeżeli jak my coś napiszemy na kartce, to ona to przeczyta i to załatwia sprawę. Czyli jeżeli sobie na przykład oglądamy różnego rodzaju rolki w mediach społecznościowych, to widzimy, no dobrze, czy ten dostęp do osób głuchych jest? No jest, bo przecież są napisy. Tymczasem jest, to nieprawda. Są oczywiście osoby głuche, które czytają po polsku, ale pewnie jakaś znaczna część posługuje się wyłącznie tym szczególnym językiem migowym, w którym teraz rozmawiamy, prawda? Tak, dokładnie jest tak, jak mówisz. Po prostu mamy też różne wpływy w naszym życiu i to jest edukacja, rodzina, sposób, w jaki byliśmy wychowywani, socjalizowani i dlatego też nie możemy tej jednej osoby głuchej określić w ten sposób, mimo tego, że jest wiele osób głuchych, które posługują się językiem polskim biegle. Teraz osoby głuche, które są młodsze, już są w lepszej sytuacji i one zwykle lepiej znają język polski, ale osoby, które są starsze, teraz osoby głuche, też w innym systemie były szkolone, wychowywane i one zwykle posługują się głównie PJM-em. Na przykład polski język migowy to jest mój pierwszy język, bo moi rodzice są głusi, urodziłem się i od razu w domu do mnie migali. Potem, kiedy poszedłem do szkoły, to tam dopiero się zacząłem uczyć języka polskiego i dzięki szkole czuję, że nabyłem język polski jako mój drugi język i mogę się określać jako taka osoba dwujęzyczna. I wtedy, rozumiem, bo przejdźmy teraz do tej trudnej rzeczywistości osoby głuchej w Polsce i tego, jak ona może w ogóle mieć dostęp do podstawowych usług, na przykład pójścia do lekarza. Jak wygląda taka wizyta u lekarza osoby, która nie słyszy? Oj, ciężki temat, bardzo ciężki temat. Tak naprawdę w Polsce to w ogóle system ochrony zdrowia ma wiele wad, wiemy o tym. I to też nie chodzi o to, że wystarczy zapewnić tylko tłumacza. Chodzi o zmianę mentalności lekarzy, pielęgniarek. Często jest tak, że osoba głucha przychodzi, chce tłumacza, a oni od razu wychodzą z takiego założenia, ale po co, ale będziemy pisać i nie dopuszczają tego do siebie. A później głuchy nie potrafi tego przeczytać. Dodatkowo jeszcze wiemy, jak czasami lekarz pisze, jak niewyraźnie może pisać, więc jest to jeszcze dodatkowe utrudnienie. bardzo często w takich sytuacjach lekarze też skrótowo piszą te informacje, bo nie mają czasu. Dlatego, kiedy przychodzi pacjent głuchy, to dostaje mniej informacji niż pacjent słyszący. Jeżeli tłumacz będzie zapewniony, to będzie to inaczej wyglądało. Nawet jeżeli głuchy potrafi czytać i pisać dobrze w języku polskim, to nawet dla jasności sytuacji czasami dobrze jest, żeby ten tłumacz był obecny, bo na przykład mamy do podpisania jakieś zgody na wykonanie operacji i dzięki temu będzie mógł dopytać lekarza jeszcze bezpośrednio o to, co jest napisane przez tłumacza. Ale czy jest tak, że jak już wiemy, że mamy taką na razie planową wizytę lekarską, to czy jest taka możliwość, że możemy sobie zażyczyć takiego tłumacza, czy to jest w ogóle absolutna fikcja? No wiemy na przykład, że mamy planową wizytę u kardiologa za tydzień albo za dwa dni. Tak, rozumiem. No ogólnie jest ustawa, która mówi o zapewnieniu tłumacza w szpitalu, ale wyobraźcie sobie to państwo słuchający, że na przykład jeżeli coś dzieje się pilnego, idę na SOR, coś mnie boli, to nie mogę wcześniej zgłosić wniosku, bo według tej ustawy o języku migowym 3 dni przed trzeba złożyć wniosek o takie zapotrzebowanie. A na przykład jeżeli jestem na ostrym dyżurze, no to co, mam teraz im złożyć ten wniosek i potem wrócić tam za 3 dni i dopiero wtedy zacznie się to leczenie, kiedy ja już tam się znalazłam z jakąś pilną sprawą. Dlatego ten system nie działa tak, jak powinien. Szczególnie do tych nagłych sytuacji i pilnych spraw. A co gorsza, są też małe miasta, wsie, gdzie w ogóle nie ma tłumaczy w bliskim zasięgu wokół tego szpitala, do którego oni trafią. Więc trzeba wtedy wziąć, zatrudnić tłumacza z miasta obok i to jest jeszcze dłużej. Czyli tak naprawdę w takiej sytuacji, zaraz ci oddam Klaudio głos, w takiej sytuacji nagłego zagrożenia życia zdrowia, no nie mamy takiej systemowej w ogóle odpowiedzi dla części społeczeństwa, w jaki sposób mogą lekarze zapytać i porozumieć się, czy coś cię boli. Raczej wydaje mi się, że na SOR-ze jest to jedno z podstawowych pytań, jak się człowiek czuje i gdzie go boli i tak naprawdę co go tam sprowadziło. Tak. Ja myślę, że bardzo ważnym elementem są też dobre chęci, tak po ludzku. Bardzo często dochodzi do sytuacji, w której lekarz odmawia obecności tłumacza. To jest też ważny wątek. Pamiętam taką opowieść, gdzie głucha koleżanka poszła do specjalisty, to był lekarz medycyny pracy i wprost powiedział, że odmawia tego, żeby tłumacz był obecny na tym spotkaniu. Dlaczego? Nie wiem. Potem ta sytuacja bardzo źle się skończyła. Koleżanka została obrażona przez tego lekarza, nie wiedziała, co ma zrobić dalej, no bo jakby nie była w stanie się z nim porozumieć i skomunikować. I takich sytuacji pewnie jest znacznie więcej. Ja chciałam jeszcze zapytać o jakość tych tłumaczy, bo wiem, że to jest problem, jeżeli chodzi o samych tłumaczki, tłumaczy języka migowego. Tutaj mamy w studio dwie bardzo profesjonalne tłumaczki, ale wiem, że nie wygląda to kolorowo. Wiemy, że w przypadku samych tłumaczy jest prowadzony rejestr, ale on jest specjalnie nieweryfikowalny pod względem kompetencji tego, kiedy nabyto te umiejętności. Nie ma nad tym żadnej tak naprawdę kontroli państwa i dopuszczane są do tłumaczenia osoby, które, no powiedzmy sobie to otwarcie, często nie mają wystarczających kompetencji albo zapomniały już, jak się miga, albo nie szkolą się, nie otwierają w tym zakresie. Jest to chyba jeden z problemów systemowych. Tak, jak najbardziej. Wystarczy nawet, żeby ktoś tylko miał poziom A1, może już się wpisać do rejestru tłumaczy i może pracować. Oczywiście na A1 to nawet jeszcze nie jest pełna komunikacja w tym języku. A czasami jest tak, że nawet jeżeli ktoś już skończy ten kurs, to nie ma miejsca, gdzie może się wyszkolić w pełni w tłumaczeniu, w technikach i strategiach tłumaczenia. Jest Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego i można tam chodzić na warsztaty, można się tam szkolić, ale to jest fakultatywne, nieobowiązkowe dla osób, które pracują jako tłumacze. Wielu jest takich tłumaczy, którzy po prostu mieli głuchych rodziców i od zawsze znali PJM i potem zaczęli tłumaczyć, mimo tego, że robią to wszystko tak naprawdę na czuja, tak jak im się wydaje, ale nie wiedzą, jak powinni się zachowywać, jak tłumaczyć. Na przykład idą gdzieś tłumaczyć z osobą głuchą i zabierają głos za niego, bo też nie wiedzą, jakie są odpowiednie zasady etyki. Ale to też wszystko wymaga stworzenia certyfikacji, której nie mamy. A jeszcze chciałam dodać, że na przykład w tłumaczeniu w sądach nie traktuje się tłumacza jako tłumacza przysięgłego, tylko jako biegłego. Powinien być tłumacz przysięgły polskiego języka migowego, ale w polskim systemie nie uznaje się tłumaczy języków migowych jako tłumaczy przysięgłych, więc to jest też duży problem. To ma rzeczywiście kolosalne znaczenie, dlatego że no każdy, kto miał zdarzenie jakieś z systemem wymiaru sprawiedliwości, wie, że w przypadku tłumaczy przysięgłych to są osoby rzeczywiście o bardzo wysokich kwalifikacjach. W przypadku biegłych bywa różnie. Wpisanie się na listę biegłych jest dosyć łatwe. Trzeba posiadać tak zwaną wiedzę specjalną. Nie jest to specjalnie też weryfikowane, też jest duża dyskusja na ten temat rzeczywiście, żeby te ustawy o biegłych jakoś wprowadzić i jakąś w ogóle kontrolę, dyscyplinę nad tego rodzaju działalnością. Także w tym też zakresie w postępowaniu sądowym społeczność, te osoby, te są po prostu kompletnie wykluczane. Podobnie rozumiem jak w banku, w przypadku złożenia zawiadomienia na policji. Człowiek tak naprawdę przychodzi i zderza się z kompletną ścianą. Tak, i znów czasem jest tak, i to również wiem, bo osoby głuche dzielą się tymi sytuacjami. Głucha mama chce zadzwonić do instytucji publicznej, bo na przykład potrzebuje dowiedzieć się czegoś w sprawie urlopu macierzyńskiego, po czym widzi zakładki związane tylko z rentą i emeryturą. Dzwoni za pośrednictwem tłumacza, tłumacz przedstawia się. Jestem tłumaczem, tłumaczę właśnie za tą panią, która przychodzi z konkretną sprawą i w zamian otrzymuję taką informację, że jeśli jest ta osoba tłumaczem, no to ta komunikacja nie może się dalej odbywać. Bardzo przykro nam, tak, ale tutaj nie możemy wspomóc, bo jest pan tłumaczem, a powinna zadzwonić ta pani, podczas gdy ta pani jest głucha i nie ma możliwości zadzwonić do tej konkretnej instytucji. Więc to są takie paradoksy i sytuacje, no, które są absolutnie niewyjaśnialne i powinny na pewno być zmienione. Czy rozumiem, że z uwagi na jakieś takie dane wrażliwe, ta osoba nie chce przekazać tej informacji poprzez tłumacza, więc w ogóle ich nie przekazuje? Sądzę, że właśnie to jest powód, a takim bardzo prostym powodem jest brak świadomości i myślę, że od tego wszystko się zaczyna. Tak, właśnie o to chodzi. Często jest to też na przykład tajemnica zawodowa, na przykład lekarz czuje, że obawia się, że tłumacz nie utrzyma swojej tajemnicy, a lekarz jakby zawiaduje tymi informacjami wrażliwymi. W wielu sytuacjach u lekarza tak się zdarza. Też przypomniała mi się taka sytuacja, na przykład, żeby zapisać się do lekarza, to w ogóle trzeba zadzwonić. I widzę na przykład, że jest do zarejestrowania też e-mail. No to skorzystam z tej możliwości. Piszę maila, mijają dni, nikt mi nie odpisuje, w końcu muszę zadzwonić, żeby się zapisać. Rzeczywiście z tą tajemnicą sobie tak myślę, jakbym była, też o tym trochę rozmawialiśmy przy innym spotkaniu. W przypadku na przykład tajemnicy adwokackiej, ja sobie myślę, że rzeczywiście gdyby ci tłumacze właśnie mieli status taką, jaki mają tłumacze przysięgli, no to łatwiej byłoby pomyśleć, że mogą być oni dyspozytorami tej tajemnicy, prawda? No bo tak też się zdarza, jak tłumaczą różnego rodzaju dokumenty sądowe. Mamy ten rodzaj zaufania, mamy odpowiednie postępowania dyscyplinarne na wypadek złamania pewnych zasad i pewnie tak w przypadku byłoby też lekarzy, no bo rzeczywiście tajemnica jest rzeczą niezwykle istotną i pojawia się to bardzo takie trudne pytanie, gdzie jest ta granica, prawda? No bo jeżeli nie przekaże jakichś konkretnych informacji, od tego zależy życie, zdrowie albo przyszłość, tak jak w przypadku sprawy sądowej, to rzeczywiście ta osoba, która tłumaczy, powinna mieć taki szczególny status i cieszyć się szczególnym zaufaniem i szczególnie być też weryfikowana. No tak. Słuchajcie, ja chciałam jeszcze zapytać, jak zapytałam właśnie o tę policję i o te inne usługi. Rozumiem, że jeszcze w przypadku umówienia może wizyty do lekarza, to rzeczywiście jest tak trochę łatwiej, jeżeli wiemy, kiedy ona nastąpi. No nie wiem, no takie zwykłe sprawy do załatwienia właśnie w banku, czy na policji, czy w ogóle takie organy, które powinny być, na przykład policja, przystosowane do tego, żeby no każdego obywatela przyjąć na przykład zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Rozumiem, że tam nie ma tego rodzaju możliwości i nikt pewnie nawet o tym nie myśli. Tak, no akurat była taka sytuacja. Głuchy zgłosił się na policję, dlatego że ukradziono mu telefon. Chciał zgłosić kradzież i zgłosił też, że jest osobą głuchą i prosi o tłumacza. Oni powiedzieli, nie ma problemu, mamy tłumacza online, zaraz ustawimy kamerę, zaraz pana zawołamy, zaraz wszystko uruchomimy. Czekał bardzo długo, ponad godzinę, aż w końcu go zawołano i powiedziano, że przepraszamy, nie ma tłumacza, ale co, poradzimy sobie na kartce. I ta osoba głucha może oczywiście pisać na kartce, ale powiedziała, że w tej sytuacji, kiedy jestem zestresowany, coś się wydarzyło i teraz mam się posługiwać swoim drugim językiem, to w takim razie ja nie chcę tego załatwiać w ten sposób. I sam załatwił swojego własnego tłumacza, swojego znajomego tłumacza, który się z nim połączył online, bo czuł, że inaczej nie może załatwić sprawy, jak może zgłosić to przestępstwo bez usługi tłumaczenia. A w takiej sytuacji już po prostu policjanci zaakceptowali to, co było przez niego zaproponowane. No i te wszystkie szczegóły tego przestępstwa omówili, jaka była wartość telefonu i tak dalej. No już wtedy się uspokoił, bo udało się w ten sposób załatwić tę sprawę. No tak, to tłumaczenie na kartce, znowu wracamy do tego, że ktoś w ogóle posługuje się językiem polskim. Ale wiesz, co mnie jeszcze zastanawia o tej twojej historii, o tej mamie, która dzwoniła w sprawie urlopu macierzyńskiego? Uderzyło mnie to, że rozumiem, że zdarzają się takie sytuacje, że społeczeństwo ma takie poczucie, że osobom głuchym przysługują głównie takie rzeczy jak zasiłki jakieś rehabilitacyjne, związane z niepełnosprawnością. Prawda? Nie myśli się tak w pełnym dostępie do wszystkiego, tak? Czyli jak ona zatelefonowała, chciała po prostu zapytać, jak każda matka, która urodziła dziecko, pewnie o jakieś kwestie związane po prostu z urlopem macierzyńskim. A proponowane przynajmniej na tej stronie były jakieś takie rzeczy związane właśnie z niepełnosprawnością. Jest to takie niestety bardzo stereotypowe myślenie. Tak, tak sądzę. No tutaj też poruszasz bardzo ważny temat w ogóle dostępu szerokiego osób głuchych do informacji, do choćby tak tych dostępnych w telewizji. Głusi w ogóle, mam wrażenie, są odcinani, to my słyszący wybieramy, do czego chcemy dopuścić osoby głuche. Mhm. Tak jak na przykład bardzo często zdarza się w telewizji, że tłumaczone są tylko wybrane programy albo tylko wybrane debaty prezydenckie. Inne już nie. Z jakiego powodu? No tutaj myślę, nie ma jasnej odpowiedzi, ale no, ten dostęp powinien być pełen, a cały czas właśnie gdzieś to w rękach słyszących leży ta decyzja, co ma być dla głuchych, a co ma nie być i czego mają być pozbawiani. Bo rozumiem, że to jest tak w przypadku mediów publicznych, że jest obowiązek pewnie jakiś procentowy tłumaczenia programów, ale tak, tak, dokładnie właśnie tak jest. To KRIT te procenty ustanawia i według tych procentów oni muszą to zapewniać. Teraz nie wiem dokładnie, ile to jest procent, ale chyba do 2030 roku to powinno być 50 czy 60%. Powinni to spełnić nadawcy publiczni, ale w tym zawiera się wybór, alternatywa, czy to są napisy, czy to jest tłumacz. I mogą zrobić taki sposób, że będzie więcej napisów, a mniej tłumacza i to też będzie ten obowiązek spełniać. No tak, ale napisy właśnie nie rozwiązują. Korzystają inaczej, tak. I też rozumiem, że to mogą być programy, no nie wiem, czy tak jest, bo nie chcę tutaj, nie weryfikowałam tego, więc nie chcę krzywdzić tutaj telewizji polskiej, ale rozumiem, że teoretycznie może być tak, że są to programy, nie wiem, po 23. Każdy, który sobie wybierze, wybiorą osoby odpowiedzialne za ramówkę i nie stawiamy na przykład, nie wiem, na programy informacyjne albo na jakieś takie oczywiste rzeczy, no bo chyba i w telewizji, każdej telewizji, no jesteśmy w stanie zbadać i zobaczyć, co ludzi najbardziej interesuje, no to czemu wykluczamy akurat głuchych z tego worka, skoro bardzo dobrze jesteśmy w stanie zmapować w radiu, w telewizji, w innym medium, co tak naprawdę żre, że tak powiem, i czym się akurat teraz żywi opinia publiczna. I tego nie mamy. Tak, no my też mamy świetne wzorce. Tak, no nie ma tego. Na przykład kraje skandynawskie czy Niemcy, no to są takie miejsca, gdzie te tłumaczenia w telewizji przebiegają tak, jak powinny przebiegać. Głusi mają informacje właśnie, jakie tłumaczenia byłyby dla nich no, najwygodniejsze, bo co mnie najbardziej zaskoczyło w kontekście tłumaczenia, to że tego tłumacza w prawym dolnym rogu wymyślili słyszący. Taką informację właśnie usłyszałam od osób głuchych, że tak osoba głucha nigdy nie wymyśliła aby tego, żeby na duży obrazek, który my widzimy na ekranie, nałożyć takiego małego tłumacza, który zlewa się niekiedy z tym, co widzimy z tyłu. Świetnym wzorem właśnie tutaj na przykład są Niemcy, gdzie informacje są tłumaczone przy pełnej dostępności. W porozumieniu z głuchymi jest to robione. Tłumaczy, głuchy tłumacz. Więc tutaj wystarczy tylko zapytać głuchych, jak to robić i z jakich wzorców czerpać, żeby to było faktycznie dla nich, a nie tylko było jakimś elementem spełniania norm Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Czy kto powinien zapytać? Telewizja powinna zapytać? Czy KRIT powinien zapytać? Czy jak to się powinno tak wydarzyć, gdybyśmy chcieli sformułować jakiś postulat? Klaudio pyta, Konrad, co myślisz? Konrad mówi, wydaje mi się, że Krit powinien tego pilnować, dlatego że oni mają większy wpływ i większą władzę nad tym, jak ta dostępność powinna wyglądać. Bo na przykład w Anglii wygląda to w ten sposób, że mają różne programy, wiadomo, BBC, i tam dostęp jest taki, że napisy są 100% czasu, cały czas, a dodatkowo różne telewizje umówiły się ze sobą, żeby stworzyć jeden program dla głuchych. I to finansowanie jest z różnych źródeł i tam głusi wykorzystują różne programy z różnych telewizji, pracują nad nimi i zapewniają do nich dostępność dla głuchych. I w taki sposób oni też tam rozwinęli swoją dostępność. No bo myślę sobie o tym jeszcze informacji, tak, że oczywiście bardzo niedobrze, że nie ma takich informacji dotyczących, nie wiem, debaty prezydenckiej i tego, co akurat powiedział pan premier w zakresie rekonstrukcji rządu, bo to powinno być, ale też przesuwamy jeszcze się dalej i mieliśmy czas COVID-u, który, jak czytam w raportach i Rzecznika Praw Obywatelskich między innymi, no był po prostu rzeczywiście ogromnym testem takiego niezdanym, oblanym przez państwo. Czy nawet teraz mamy lato bardzo burzowe, związane z różnego rodzaju alertami, sytuacjami kryzysowymi, no i rzeczywiście część osób po prostu jest wykluczana z takich podstawowych informacji dotyczących ich bezpieczeństwa, życia, zdrowia, bezpieczeństwa ich rodzin. Tak, no dokładnie tak to wyglądało. Informacje nie były przekazywane, rzeczy działy się nagle, szybko, tłumacz nie był zapewniony i głusi dowiadywali się z opóźnieniem dnia, czy nawet dwóch dni, kiedy była jakaś powtórka informacji i tam już była dostępność zapewniona, także to jest pełna racja. Zgadzam się, to był oblany egzamin. A tak samo przy powodzi, która była dosyć niedawno, znowu, kiedy sprawdzałem różne przekazy, to też tłumaczenia było bardzo mało. Jeżeli akurat w okresie pracy tłumacza w telewizji, w okresie dyżuru, akurat były jakieś newsy, to faktycznie wtedy był tłumacz, ale jeżeli nie, to nie było. I też nie było takich sytuacji, żeby tłumacz stał obok osoby przemawiającej, która teraz nadaje jakiś nagły, ważny komunikat, też tak zupełnie nie było. Raz tylko widziałem w tamtym okresie taką sytuację, że był obok mówcy tłumacz, faktycznie był na miejscu, ale przez większość sytuacji było tak, że był tylko ten mały tłumacz albo w ogóle, a do tego numer alarmowy był zrobiony tak, że trzeba zadzwonić, kiedy my nie możemy zadzwonić i ewentualnie możemy wysłać SMS-a. Dlatego zawsze dowiadujemy się o takich sytuacjach ostatni. A w okresie pandemii to było naprawdę najtrudniej. Myślę, że w ogóle wszyscy w społeczeństwie wtedy mieli trudno. Wszyscy byli w szoku. Wszyscy nie wiedzieli, co robić. Trzeba było zostać w domu. Czekaliśmy wszyscy na kolejne informacje. Wyobraźcie sobie państwo, że musicie zostać w domu przy tych wszystkich sytuacjach, że czy można iść do sklepu, czy można wyjść. A do tego jeszcze nie dostają państwo informacji na temat tego, co się dzieje. Na tych konferencjach rządowych chcieliśmy, by był tłumacz. Musieliśmy się o to upominać i dopiero po kilku razach tam tłumacz został dodany wtedy, kiedy już były takie konferencje w stylu, ile było zgonów tego dnia, ile jest nowych zakażeń, ale na samym początku, kiedy to była najbardziej nagła sytuacja, wtedy nie było tego tłumacza. My głusi wtedy na swoich grupach facebookowych przekazywaliśmy sobie wszystkie informacje, wspieraliśmy się wzajemnie i po prostu pilnowaliśmy, żeby nikt nie był wykluczony informacyjnie. Chyba pan marszałek Hołownia, czy ja dobrze kojarzę, jeżeli on ma konferencję, czy on nie ma rzeczywiście tłumacza ze sobą, czy... Tak, ma. Tak, chciałam o tym powiedzieć, tak, bo jest to też niedawno to się zaczęło, ale tak, ma. Którą warto wypowiedzieć, że rzeczywiście nie wiem, czy to dotyczy partii, czy dotyczy jego jako marszałka, ale faktycznie ostatnio to zauważyłam. Powiedzmy o tym, bo myślę, że warto takie rzeczy mówić. I też Festiwal Góry Literatury, na którym byłam ostatnio, przez 2 tygodnie też miał zapewnionego tłumacza języka migowego i wszystko, co się działo, było tłumaczone, więc proszę państwa, się da. Są jeszcze jakieś takie dobre wzorce, z których możemy korzystać, bo może byśmy sobie uporządkowali ten świat. To, co powinno się wydarzyć, to jest jedno pytanie, a drugie pytanie, czy w ogóle są prowadzone jakieś rozmowy z tym środowiskiem, czyli czy jest jakaś platforma porozumienia, zainteresowanie ze strony rządu, jakaś taka otwartość i refleksja, no dobra, no nie dajemy sobie teraz rady, spróbujmy ten świat ułożyć na nowo. Myślę, że tutaj warto, żeby Konrad nawiązał do postulatów protestu osób głuchych, który nie tak dawno się wydarzył i też do tego, co z tego protestu wyniknęło. Mhm. Tak, mieliśmy manifestację 4 kwietnia i naprawdę wiele osób przyszło. Myślę, że rząd był zaskoczony faktycznie tą frekwencją i myślę, że pozytywne efekty z tego były takie, że chcieliśmy pokazać, jesteśmy tutaj, jesteśmy tu w Polsce. To był nasz główny cel manifestacji. I dzięki manifestacji stworzyliśmy koalicję głuchych. Jest to ponad 30 organizacji pozarządowych, które działają na rzecz głuchych. I stworzyliśmy tę koalicję, żeby walczyć o nasze główne postulaty. Są to zmiany w orzecznictwie, tak żeby rząd zmienił te kryteria, tak, bo teraz uważamy, że one są niesprawiedliwe dla głuchych. Jest to wsparcie socjalne, finansowe, dlatego że osoby głuche nie zarabiają najlepiej statystycznie. Większość zarabia minimalną krajową i potrzebujemy dodatkowego wsparcia finansowego, bo mamy też dodatkowe koszty związane na przykład z dostępnością. Tłumaczenie kosztuje i w jaki sposób mielibyśmy za nie zapłacić dodatkowo. Kolejny postulat to jest uznanie polskiego języka migowego za pełnoprawny język. Chcemy, żeby państwo polskie uznało PJM, co wpłynie na dalsze zmiany na przykład w systemie edukacji, gdzie ten PJM będzie bardziej obecny. A no chcemy też oczywiście poprawę dostępności na rynku pracy. O to chciałam zapytać. No, oczywiście, no po prostu dostępność. Tak, chciałam zapytać o ten rynek pracy. To jest pytanie, które tutaj mam zdecydowanie na liście. Jeszcze jedno dotyczące zdrowia psychicznego. To też było dla mnie ważne. Ale właśnie, dostępność na rynku pracy. Jak ty czujesz? Czy w ogóle pracodawcy są otwarci na zatrudnianie osób głuchych? Czy oni się boją? Czy oni nie mają właśnie tego dofinansowania? Jak oni na to patrzą? Czy ta otwartość na się rodzi? Czy ona jest gdzieś zamrożona? Jak to wygląda? Oj, no ogólnie PFRON, Fundusz dla Osób z Niepełnosprawnościami, ma różne dofinansowania, to jest prawda, ale to nie jest tak, że pracodawcy są otwarci i tylko na nas czekają. Widzą tylko głównie ten problem komunikacyjny w osobie głuchej i z tego powodu odrzucają nasze oferty pracy. Więc jakby z mojej perspektywy, z takiej mojej własnej statystyki, to głównie głusi pracują jako osoby sprzątające. Trochę osób pracuje w różnych fabrykach, tam gdzie jest taka możliwość, ale nie jest tak, że osoby głuche mogą pracować tam, gdzie sobie marzą, że chciałyby pracować. Bo na przykład zawsze jest taki punkt, że szukamy osoby, która będzie dzwonić. I automatycznie już nie przyjmują tego, żeby zamienić to na kontakt mailowy. Więc myślę, że potrzebne jest większe finansowanie tłumaczy. I dzięki temu głuchy będzie mógł w pełni uczestniczyć w tym zespole pracowników. I znam kilka osób głuchych, które mają naprawdę świetne stanowiska w pracy biurowej, w korporacjach. To też dlatego, że czasami firma chce pokazać, że poprawić sobie swój własny wizerunek. Tym, że teraz chcą się pochwalić, że tutaj to jest taka świetna atmosfera i mamy taki różnorodny zespół. Ale bardzo często, mimo tego, że te osoby są przyjmowane do tej pracy i są takim poprawiaczem tego wizerunku, to w rzeczywistości nie są w pełni włączone w ten zespół, nie mogą w pełni uczestniczyć w spotkaniach. Jest im mówione, że dobrze, to wyjaśnimy ci później, ale to jest później wszystko w skrócie, więc głusi spotykają bardzo duże bariery na rynku pracy. A znów mamy świetne wzorce. Jedna z duńskich firm technologicznych zatrudniająca około 7000 pracowników ma w zespole 7 osób głuchych i na 8 godzin pracy przez 6 godzin z tą osobą jest cały czas tłumacz, który, prawda, zapewnia tę komunikację w dwie strony. Więc są dobre wzorce, z których można korzystać. No pytanie właśnie tylko o otwartość. Ja rozumiem otwartość i o finansowanie, bo to pewnie jak większość rzeczy w Polsce w zakresie w ogóle dostępu do usług jest opowieścią o braku środków, którą mnie osobiście bardzo irytuje, tak jak w przypadku i osób z niepełnosprawnościami czy społeczności głuchych. Jest to potwornie irytujące, że znajdujemy środki na różnego rodzaju aktywności, a zawsze te osoby marginalizowane są wypychane z tego worka z pieniędzmi. I w tym kontekście chciałam też zapytać o taką pomoc psychologiczno-psychiatryczną dla środowiska właśnie osób głuchych, ale też w takich różnych wymiarach, też w kontekście rodziców, którzy dowiadują się, że mają głuche dziecko, albo słyszących dzieci rodziców głuchych, albo w ogóle osób głuchych, no bo też mi się wydaje, znaczy mi się daje, wiem, że jest to ogromny problem i po prostu tego rodzaju pomoc jest praktycznie no, niezapewniana, że trochę jest to zapomniane, może nawet nie trochę, bardzo. Mhm, tak, ja myślę, że ogólnie taka pomoc jest, ale często rodzice, którym się rodzi głuche dziecko, są w szoku i zastanawiają się, co mogą dalej zrobić, czy nie popełnią jakiegoś błędu. Z ich perspektywy to jest taki koniec świata, a za to lekarze, psychologowie, też w szpitalach jest mało takich sytuacji, żeby był faktycznie psycholog zapewniony, ale lekarze od razu mówią, że jest tylko jedna droga. Będą aparaty, będzie implant słuchowy i będzie się rozwijał jak słyszący. Będzie wszystko okej. I tak, ja szczerze powiem, że implant słuchowy wielu osobom pomaga i są z niego zadowoleni, ale nie zawsze. I my nie wiemy tego, jak się potoczy konkretny przypadek konkretnego dziecka. Jakie ono będzie, kiedy wyrośnie. I jeżeli te implanty zawiodą, to ono się będzie wychowywało bez pierwszego języka, do którego ma pełny dostęp. Dlatego musimy być bardziej otwarci na różnorodność osób głuchych i nie proponować tylko jednego rozwiązania. Bo faktycznie w wielu przypadkach może się tak wydarzyć, że ta rehabilitacja słuchowa przebiegnie pomyślnie i super, dziecko będzie się rozwijać. Ale też w wielu przypadkach może się to nie udać. I później dziecko zostaje bez języka, rodzice też zostają sami w tej sytuacji i jest to ze stratą dla wszystkich. Więc tak to teraz wygląda w Polsce niestety i nie ma takiego neutralnego przedstawienia szerokiej gamy możliwości takich dróg życiowych dla osoby głuchej, tylko jest ta jedna rehabilitacja słuchowa i koniec. A jeżeli chodzi o ten temat dostępu do wsparcia psychologicznego czy psychiatrów w społeczności głuchych, dla społeczności głuchych, to nie ma psychiatry, który posługuje się POTM-em. Jeżeli chodzi o psychologów, to jest jedna osoba, która ma pełne uprawnienia psychoterapeutyczne i posługuje się POTM-em. Jakby jest kilka osób słyszących, które właśnie są psychologami, potrafią się posługiwać POTM-em. Psychiatry nie ma w ogóle, to jest duży brak zdecydowany. Głuchych specjalistów takich nie ma, więc to jest problem, jeżeli jest jakaś pilna sprawa, pilna sytuacja, żeby głuchy mógł na przykład na taką linię zadzwonić, jak są takie linie dla słyszących, no to też nie ma takiej linii dla głuchych. To ja nawiążę do tego pierwszego tematu, o którym powiedział Konrad, właśnie dostępu do polskiego języka migowego. Potem z braku takiej dostępności rodzą się kryzysy tożsamościowe. I to wiem od osób głuchych, że potem trudno jest im zdefiniować, bo nie słyszą dobrze osób słyszących i nie rozumieją tego, co migają osoby głuche. W związku z tym są w takim zawieszeniu tożsamościowym. Z tego też potem powstają kryzysy psychologiczne, o których dalej Konrad powiedział. Które z kolei spotykają się ze ścianą tego, że tak jak powiedziałeś, no nie ma tutaj specjalistów też w tym zakresie, które mogło, jeżeli nie ma jednego psychiatry naprawdę, który posługuje się językiem migowym w Polsce? Tak. Nie ma ani jednego. Można pójść z tłumaczem na taką wizytę, ale to nie wystarczy, bo tak jak już powiedziała Klaudia, ten problem tożsamościowy jest na tyle specyficzny dla głuchych, że prawdopodobnie lekarz psychiatra słyszący, taki zwykły, po prostu nie będzie też rozumiał tego. On musi rozumieć specyfikę kultury głuchych i specyfikę właśnie takiego dorastania jako osoba głucha, żeby mógł adekwatnie pomóc. Też oczywiście tłumacz to jest trzecia dodatkowa osoba w takiej delikatnej sytuacji i jeżeli chcemy w pełni otwarcie porozmawiać twarzą w twarz, to jest to dodatkowa osoba. Jeżeli nie ma innego wyjścia, no to trzeba tak się zdecydować, no ale byłoby lepiej bezpośrednio móc rozmawiać. Tak, ja myślę, że tutaj bardzo ważne to, o czym powiedział Konrad, czyli takiego szerszego poznania kultury głuchych, świadomości i zrozumienia, że głusi to jest mniejszość językowo-kulturowa, która ma swoją kulturę, historię, savoir-vivre, język. W związku z tym poznanie tych elementów sprawia, że jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć potrzeby tej społeczności i potem właśnie zrozumieć się wzajemnie, wyjść naprzeciw potrzebom. No to jak to zrobić? No my próbowaliśmy właśnie zacząć od warsztatów, wierząc, że zmiana może zacząć się od tego, że będziemy wiedzieli właściwie po co to robimy, po co tą zmianę chcemy wprowadzić i po co powinna się ona wydarzyć. Zaczynaliśmy od takich krótkich warsztatów. Okazało się, że 3 godziny to za mało, żeby opowiedzieć o pełni właśnie tego, co zawiera w sobie kultura głuchych i polski język migowy. Potem robiliśmy takie dłuższe warsztaty i okazało się, że kiedy zapytać pojedyncze osoby słyszące, to jest taka ciekawość i zawsze rodzą się pytania, dlaczego my wcześniej tego nie wiedzieliśmy. Ja podobnie jak poszłam na studia, nie wiedziałam nic. Myślałam, że mówimy głuchoniemi i to jest tak poprawnie. Tymczasem już teraz wiemy tak, że i to też tutaj ważne, żeby wybrzmiało, że słowo głuchoniemi obraża, bo głusi nie są niemi, mają swój język, którym jest polski język migowy. Więc tak, no ja też przyznaję się do tego, że kilka lat temu nie miałam w ogóle świadomości na temat tej kultury. Wystarczyły pierwsze zajęcia, pierwsze lektoraty, żebym zobaczyła, jak ogromna jest luka, którą potrzeba wypełnić. Łączenie wzajemne tych dwóch środowisk, osób słyszących i osób głuchych. Tak, bo ja się zastanawiam, wiecie, nad taką rzeczą. Mamy bardzo dużo dyskusji, mieliśmy przynajmniej takie nawet w firmach prywatnych, czy w ogóle też w instytucjach państwowych. Mówimy o diversity and inclusion. To co prawda przez Donalda Trumpa troszkę odchodzi w niepamięć, ale zastanawiam się, dlaczego do tych elementów, o których mówimy, o poszczególnych społecznościach, nie dodać właśnie środowiska osób głuchych. Może to jest jakaś taka zdrowa presja, którą możemy nakładać właśnie na instytucje prywatne i publiczne, żeby w ramach tego pakietu włączającego antydyskryminacyjnego, który gdzieś już tam rzeczywiście się ugruntował, dołączać tę konkretną grupę i chociażby informować o tym, o czym teraz tutaj sobie rozmawiamy. Może to jest, może jakaś firma na przykład, która nas teraz ogląda, prywatna, duża w Polsce, duży bank albo duży producent z czegoś, może chciałby na przykład sobie taki program pilotażowy otworzyć. Do tego zachęcamy i na przykład pokazać, że się da. Co wy na to? No właśnie, żeby nie sięgać po osoby głuche tylko w momencie, w którym mamy na przykład Światowy Dzień Głuchych. Wtedy sobie przypominamy, aha, głusi istnieją, dobrze, to zaprośmy ich, a najlepiej jeszcze zaprośmy osobę słyszącą, która o tym opowie, no bo przecież jak zaprosimy osobę głuchą, no to jest problem, bo trzeba załatwić tłumacza. Więc myślę, że bardzo ważne też, żeby pamiętać, że to nie tylko Światowy Dzień Głuchych, tylko przez cały czas osoby głuche istnieją i funkcjonują w naszym społeczeństwie. A po drugie, żeby pamiętać, że wśród tych osób głuchych są znakomici eksperci. Właściwie potrzebujemy i możemy korzystać z wiedzy eksperckiej tych konkretnych osób, nie tylko w odniesieniu do tego, że te osoby są głuche, tylko tak po prostu korzystając z wiedzy tych osób, z zasobów. Co myślisz, Konrad? Tak, tak, no ze wszystkim się zgadzam. To byłby idealny świat, gdyby tak rzeczywiście było. Ale to jest bardzo ważne, to co właśnie mówiłyście, żeby, to jest trochę też taki temat PR-owy, poprawy wizerunku właśnie na przykład danej organizacji. Ja bym chciał, żeby takie działania były naprawdę autentyczne i też zapewnianie dostępności, żeby to nie była taka pozorna dostępność, bo trzeba coś spełnić, bo trzeba się pokazać. Ja bym chciał, żeby to było robione szczerze i żeby to działało naprawdę. Ale powiem wam tak szczerze, że oczywiście masz rację i to powinno być robione z potrzeby serca i z właściwego rozumienia tej sytuacji. Natomiast życie, ja wam powiem to na przykładzie na przykład feminatywów, wygląda tak, że moje doświadczenie jest takie, że część osób używa feminatywów w różnych instytucjach, dlatego, że czuje, że to jest równościowe. Część, niestety, robi to dla świętego spokoju, żeby właśnie przede wszystkim kobiety nie dopadły ich za to, że te feminatywy nie są używane. I ja uważam, że wszystkie te metody, które prowadzą do celu, nawet jeżeli to nie jest takie autentycznie wypływające, ale prowadzi do jakiejś zmiany systemowej, niech już będzie, bo rzeczywiście różne, myślę, i nawet takie zawstydzanie i wymaganie, i o to was chciałam zapytać, jak my jako osoby słyszące możemy być sojusznikami, jak możemy zawstydzać różnego rodzaju instytucje. Nie wiem, może możemy pisać różnego rodzaju wnioski, petycje w trybie dostępu do informacji publicznej, weryfikować, pytać, domagać się, co możemy zrobić, a wierzę, że moi słuchacze i słuchaczki są osobami bardzo wrażliwymi, zaangażowanymi, żeby pomóc. Mhm. Moim zdaniem wystarczy po prostu zapytać głuchych, jak możecie pomóc, co zrobić, jakie rozwiązanie jest oczekiwane. Po prostu trzeba szukać rozwiązania i wystarczy po prostu zapytać głuchych, co jest potrzebne. Czy będzie potrzebny tłumacz, czy będzie pisanie w porządku, co jest potrzebne. Jaka jest twoja preferowana metoda komunikacji, kiedy ta osoba głucha się zjawia? Po prostu. My słyszący powinniśmy się odsunąć albo zrobić krok wstecz, zrobić miejsce osobom głuchym, bo te osoby mają wszystkie narzędzia, które są niezbędne, które są potrzebne do tego, żeby im tę dostępność dać. Więc czasem po prostu wystarczy zrobić miejsce, a zmiana już się sama wydarzy. Tak. To jeszcze na koniec, zupełnie na koniec, w ramach tego egzekwowania postulatów. Na jakim to jest etapie i do kogo my, jako osoby słyszące, możemy tupać i pukać, żeby zweryfikować to, co się dzieje z tymi postulatami, czy ktoś nad tym pracuje, czy jest jakiś okrągły stół, czy są jakieś prowadzone rozmowy, projekty ustaw, co się dzieje i kogo tu mobilizować? Tak, głównie to pełnomocnik rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami, pan Krasoń. On zajmuje się tymi postulatami, bo dzięki manifestacji on właśnie zwrócił na nas uwagę i zaczęliśmy współpracować. Mam nadzieję, że będzie o nas pamiętać i że będzie walczyć o nasze prawa razem z nami. Też są różne takie projekty, nowelizacje ustaw. Jest nowelizacja ustawy o polskim języku migowym, o języku migowym, komunikowaniu się, więc pilnować tego, żeby ta nowelizacja weszła w życie. No i świetnie, trzymamy rząd za słowo. Jak widzicie państwo, ta rozmowa poszła na moim przekonaniu bardzo sprawnie. Świat się nie skończył, nie zawalił się. Polskie Radio jest bardzo szczęśliwe, że taką audycję mogło przeprowadzić. Okazuje się, że to jest łatwiejsze niż wszyscy sobie mogą to wyobrazić. Bardzo wam dziękuję i bardzo się cieszę.